السلام علیکم. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جی رضا مصطفیٰ صاحب، پہلی گل ہے جی، تسی اس سکرین سنو پھر جواب سوال ہوگا، ٹھیک ہے؟ اجازت منو دے کہ میں اس بس دو منٹ واسطے ہے، ایک منٹ واسطے تسی سنو تے پھر جواب سوال دو گا، ٹھیک ہے؟ کی خیال ہے تہاڈا؟ ٹھیک ہے، اجازت ہے؟ ٹھیک، اچھا ایک سیکنڈ. شہر کوئی آن کے آخے کہ ولی سب کو جانتے ہیں، ولیاں نو علم غیب ہے، انہاں نو سب لکی چھپی چیز دا پتا ہے، اور آخو پتر سانو اصل مقراسی دے کے گا. ٹھیک ہے گل سچی ہو کہ نہیں؟ تو جی جناب مسئلے کہہ رہا بھی سچا سنو کہ نہیں سچا. میرا محبوبہ اعلان کر دے ارد سماجی کے علاوہ جان دا سب چوکے نے بریلوی صاحب اور جی زندہ تو نہیں دس سکتا جسے موئے کو دس دے البانی. میں یہی آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ خود ہی بیان کر دیں کہ آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے. اس نے ایک آیت پڑھی کہ زمین و آسمانوں میں اللہ کے سوا کوئی غائب نہیں جانتا، کوئی شک نہیں ہے. ہمارا وادیوں سے یہ اختلاف نہیں ہے، ہمارا وادیوں سے یہ اختلاف ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب کا علم عطا کیا یا نہیں کیا. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم کہتے ہیں کیا. اللہ کے سوا تو کچھ بھی نہیں نا البانی، یہ تو دیکھیں نا، ہم جو مانتے ہیں اللہ کی عطا سے مانتے ہیں. اس نے یہ تو پڑھی، اب نام میں نہیں جانتا چونکہ ہمارے شبلی بھائی نے مولا جٹ کہا ہے، اور مولا جٹ کیا ہے مجھے نہیں پتا. تو مولا جٹ نے یہ تو آیت پڑھی، یہ کیوں نہیں آیت پڑھی کہ عالم الغیب کان اللہ یطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. عالم الغیب اللہ ہے، اس وہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، مگر جس کو رسولوں میں سے چن لے اس کو اطلاع دیتا ہے. یہ کیوں نہیں آیت پڑھی؟ فلا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ الا من ارتدا من الرسول. عالم الغیب اللہ ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، مگر جس کو رسولوں میں سے چن لیا اس کو اپنے غیب پر مسلط کر دیا. جو اختلاف ہے بات اس پر کریں. اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب اختلاف یہ ہے کہ کیا اللہ نے اپنا غیب کسی کو عطا کیا یا نہیں کیا، اس پر دلیل لائیں. جو اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے، اس کو چھیڑنے کی کیا ضرورت. اس لیے وہ جو اختلافی مسئلہ ہے اس پر آپ بات کریں کہ کیا اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا کیا یا نہیں کیا، اس نے یہ آیت تو پڑھی، یہ کیوں نہیں پڑھی؟ وما ہو وا اللہ لگئی بے بے دامین، کیا لکھا ہے میری کتاب میں بھائی؟ ہاں کیا لکھا ہے بتائیں؟ ہمارے امام اہل سنت نے یہی لکھا کہ اللہ کے سوا جو کسی کو ایک ذرے کا ذاتی علم ہے گئے مانے وہ مشرک ہے. امام اہل سنت نے الدولت المکیہ کے مقدمے میں لکھا، امام اہل سنت نے خالص الاعتقاد کے مقدمے میں لکھا، کئی ظالم ہیں جو کہتے ہیں کہ احمد رضا نبی کے علم کو اللہ کے برابر جانتا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ ذاتی غیب جانتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب امام آپ نے پڑھا نہیں ہے نا، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا البانی یہ لوگ جھوٹے ہیں، آپ کو جھوٹی باتیں بتاتے ہیں، ان لوگوں کا مسلک ہی جھوٹ ہے، یہ آپ کو سچی بات نہیں بتاتے. ہماری کتاب میں یہی لکھا ہے اللہ نے نبی اکرم کو کلی علم غیب عطا فرمایا ہے، کلی، اور اس کے دلائل قرآن و حدیث میں ہمارے پاس موجود ہیں. پنجابی جی گل کرو تو پھر گل ختم ہو سکے. ٹھیک ہے، تھوڑی اجازت دوں، تسی ماں کے واپس آ کے دسو جی تسی تیار ہو اس گل نو ختم کرن. ٹھیک یار، پنجابی چ بھی گل کر لینے ہاں، مسئلہ اے نہیں، ہجی پنجابی گل کرو تو ختم ہوئے گی. ہن میں پنجابی چ کر رہا ہوں، ختم ہو گئی ہے گل. یہ میرا ویر بھائی، تینو وادی غلط گلاں دستے نے، اوروں سے کہی تم نے، اوروں سے سنی تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا. بھائی ساڈے نال گل کریں تے تینو حقیقت دا پتا لگے نا، گلاں تے تو کرنا بھابیاں نال تے سننا بھی تو بھابیاں دی. جیڑے شروع تو ہی جھوٹے نے، اس واسطے کسے سچے دی گل سنیا کر، تے تیرے پلے کوئی چیز پی جاوے گی. تے اس واسطے البانی وادی جھوٹے نے، انہاں دیاں گلاں نہ سنیا کر، شبلی قریشی کول بیا کر، تینوں بہت ساریاں گلاں سچیاں پتا لگن گیاں، سچیاں لوکاں کول بہن دی اے گل ہوندی ہے. ہن تیری گل ختم تے ہونی نہیں چاہ بیچارے، جنہاں لوکاں نے ہتھ کھڑے کیتے انہاں نال کی کریے؟ کوئی وادی عام بادشاہ تے چپ نہ شواد، وابی ہوتا ہے جہاں چپ نہ کرے، وہ آتا بھی جن دیر زبان ہے انہیں دیر چلاؤ. ہاں جی، میں کہہ رہا ہوں کیا نام ہے ان کا، پاکستان. میں کہہ رہا ہوں وابی جھوٹے ہیں، کون کہہ رہے ہیں آپ کو پتا نہیں چلا؟ میں کہہ رہا ہوں جھوٹے ہیں، اور ان کے جھوٹوں کی آپ لسٹ لینا چاہیں تو آپ کسی دن آ گئے، میں ان کے جھوٹوں کی لسٹ آپ کو دے دوں گا. ارے جو رب کو جھوٹا کہیں کیا وہ خود سچے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے وہابی سر تو البانی وہابی سر تو لے کے پیروں تک جھوٹے ہیں، اندروں باہروں کالے نے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر میری آواز آپ کو آ رہی ہے تو جی ہاں، شکریہ اللہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. فتح و رشید میں تو یہاں تک لکھا ہے نا اگر کہ کوا کھانا جائز بھی بلکہ ثواب بھی ہے، ان کے نزدیک ثواب بھی ہے. بہرحال میرا سوال تو بہت دور رہ گیا، تو میں جو سب جب سوال کرنے والا تھا تو میرا نمبر تھا کوئی طالباً دسواں. اس کے بعد اتنی باتیں ہوئیں کہ میں سارے مطلب کہ معاملات بھول گیا. بہرحال فلم مولا بخش یا مولا جھٹ تو میں نے دیکھی نہیں تھی، آج اس کا ٹریلر جو ہے کچھ البانی کی وجہ سے کچھ سننے کو ملا کہ مولا جٹ کے ڈائلگ کچھ ایسے تھے، شبلی بھائی نے بھی کہہ دیا کہ نواں آیا ہے سونیا. بہرحال سوال مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، چاہتا ہوں کہ کیا کسی دیوبندی وہابی شیعہ بدعقیدہ کے بارے میں ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، وہ کبھی نہیں سمجھیں گے؟ اس بارے میں وضاحت فرمائے، جزاک اللہ خیر. جی بھائی جان، دیکھیں مہر لگی ہو نہ لگی ہو، ہمیں حکم ہے، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. ہم تو میرے بھائی یہ باتیں کرتے رہیں گے، چونکہ ہمارے پاس یہ علم نہیں ہے کہ کس کے دل پر مور لگی ہے. ممکن ہے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات والا مسئلہ ہے، اور اس روم میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دیوبندیت وہابیت سے تائب ہو کر سنی ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ الحمدللہ یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پہلے یہ تھے اب ہم یہ ہیں، اس لیے ہم تو ذکر رسول سناتے جائیں گے، دیکھیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو اس لیے ہم بہرحال جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ کریں گے، ہدایت دینا رب کے ذمے سے۔